สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกะชาจัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในวันนี้ที่เป็นการไลฟ์สดจากทางวัดป่าดอนหายโศกและโดยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านนั่งประจำอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกและตัวดิฉันเองซึ่งได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาร่วมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แถวที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี้นะคะเราพบกันวันนี้เป็นการไลฟ์สดในค่ำคืนของวันที่7มิถุนายน2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน7ปีจอปีกุลนะคะขออภัยค่ะก็นำมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในช่วงของวันศุกร์สองทุ่มทุกวันเลย เจ้าค่ะ ที่เราจะมาไลฟ์สดให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกที่เราเรียกกันในช่วงที่ชื่อว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งก็จะนำเทปนี้มาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ซึ่งก็จะเป็น วันพรุ่งนี้ ใช่วันเสาร์ที่8มิถุนายนถูกไหมวันเสาร์ที่8มิถุนายนท่านฟังที่อาจจะฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าฟังอยู่ทางออนไลน์ก็ได้ข้อมูลเดียวกันจุดประสงค์ที่เรามีซีรีส์นี้คุณใจเพราะว่าความรู้แหล่งข้อมูลที่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเอามาจากในพระไตรปิฎกซึ่งอาจจะแบบคือมันกระจายอยู่ในข้อมูลในหมดเลยคือในทุกส่วนทุกแห่งมันก็ต้องเอามาเรียบเรียงรวบรวมซึ่งทำให้การหยิบจับเอามานำเสนอเนี่ยมันเข้าใจง่ายนั่นคือจุดประสงค์ของท่านที่หยิบจับข้อมูลมาทีนี้ในความที่ว่าเพื่อให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนบางที่ที่เราอาจจะไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้หยิบมาให้เราฟังหรือว่าตัวเราเองไม่ได้เอามาพูดให้ท่านฟังได้รู้อย่างเงี้ยก็จึงเป็นการที่ว่าควรจะต้องมาศึกษาให้เป็นระบบตามที่เขาเก็บข้อมูลกันมาซึ่งก็เป็นเล่มนี่แหละทำให้ในช่วงซีรีส์นี้หลักการหรือว่าคอนเซปต์ของเราก็คือว่าเราจะไล่ดูกันไปทีละข้อเปิดกันไปทีละหน้าอ่านให้จบกันไปทีละเล่มอย่างนี้เลยนะเพื่อให้เราหมดในทั้งพระไตรปิฎกในจุดเริ่มต้นนี้เราเริ่มกันที่สุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกในส่วนที่เป็นคัมภีร์เราเรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายคำว่าอังคุตรนิกายเนี่ยก็คือมันก็ดอกไม้เขาร้อยออกมาเป็นพวงงดงามไปแล้วร้อยเรียบเรียง เนื่องกัน ใช่ไหม คะ คือถ้าดอกไม้อยู่ในต้นก็กระจายไปใช่ไหมทีนี้เขารวบรวมมาละร้อยเรียงกันละคำสอนเนี่ยโอ้ยสอนไว้กับคนนั้นคนนี้คนโน้นที่นั่นที่นี่ที่นู่นเยอะแยะมากมายเอารวบรวมเรียบเรียงมาร้อยกันในลักษณะที่ว่าเป็นข้อเป็นข้อเหมือนกันเป็นข้อเป็นข้อซึ่งในตอนนี้เราอยู่ในหมวดของข้อที่หนึ่งในหมวดของข้อที่หนึ่งเนี่ยศัพท์ทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็นเอกนิบาตจากที่คัมภีร์ในพระไตรปิฎกใช่ไหมเราก็ย่อมาเป็นปิฎกวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกพีตปิฎกในปิฎกเราก็เรียกมาเป็นคัมภีร์ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในคัมภีร์อังคุตตรนิกายนี่เรามาในอยู่ในนิบาตของเอกนิบาตในนิบาตก็แยกเป็นหมวดตอนนี้เราอยู่ในเอตทัคคะวรรคเป็นวรรคเข้าไปเป็นวรรคแล้วก็แยกเป็นข้อนะว่าในวรรคนี้เอตทัคคะวรรคเนี่ยข้อเนี้ยอะไรแต่ตอนนี้เราอยู่ในข้อที่210ข้อที่210ซึ่งเอตทัคคะวรรคเนี่ยเราใช้เวลากันนานนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลของเหล่าสาวกที่ว่าสาวกแต่ละท่านแต่ละรูปเนี่ยท่านมีความสามารถมีความเป็นมามีคำสอนมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้าง ดีเด่นเด่น80องค์นะเจ ้ า ค่ะใช่ๆที่เราเรียกว่าอาสีติมหาสาวก80รูปก็เลยทำให้ใช้เวลานานนิดหนึ่งในวันนี้เราก็อยู่ในข้อที่210 คือเรื่องของท่านพระรัฐบาลบางคนก็จะอ่านว่ารัฐบาลหรือบางทีในถ้าอ่านตามรูปศัพท์เดิมก็คือรัฐปาละรัฐปาละ รัฐปาละ ใช่ ร ั ฐบาลนะคะ ใช่ปาละหรือบอใบไม้สลาลอลิงเนี่ยหมายถึงรักษาผู้รักษาแล้วก็รัฐรัฐถาเนี่ยก็คือประเทศอย่างรัฐบาลก็คือผู้ที่ดูแลรัฐดูแลประเทศใช่ไหมท่านพระรัฐบาลเนี่ยที่ชื่อได้ชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าตระกูลของท่านเกิดในตระกูลที่ช่วยรักษาแคว้นกุรุแคว้นกุรุในอินเดียสมัยโบราณนั้นก็จะแบ่งเป็นประเทศเป็นแคว้นแต่ละแคว้นเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ที่ดูแลปกครองไว้แต่ละที่ละแห่งรู้สึกจะมี16แคว้นนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะมีกษัตริย์บางแคว้นก็ปกครองด้วยระบอบสภาบางแคว้นก็ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ที่มีเป็นใหญ่คนเดียวท่านพระรัฐปาละเนี่ยเกิดในตระกูลเกิดอยู่ในแคว้นกุรุในตระกูลที่มีส่วนช่วยในการที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์แว่นแคว้นนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่บวช ด้วยศรัทธาบวช ด้วยศรัทธาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าดูในรายละเอียดเอาก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาดูความเป็นมาของท่านสักนิดหนึ่งก่อนในเอพิโซดที่แล้วคุณใจคราวนี้เป็นเอพิโซดที่23คือเป็นตอนที่23ตั้งแต่ต้นปีที่เราพูดถึงเรื่องของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกมานี ่ เมื่อคราวที่แล้วเอพิโซดที่22เราได้พูดถึงท่านพระราหุลท่านพระราหุลใช่ไหมซึ่งตอนนั้นได้ท้าความถึงฤาษีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันสองคนไปทำบุญกับฤาษีสองตนฤาษีตนหนึ่งชอบไปพักผ่อนอยู่ที่ใน หน้า ถ้ำของพญานาคใช่อีกฤาษีตนหนึ่งชอบไปพักผ่อนอยู่ที่ชั้นดาวดึง ชั้นพรหม ใช่ซึ่งทำให้กุลบุตรที่เขาอุปถากฤาษีสองรูปนั้นต่างกันเนี่ยก็ปรารถนาที่จะไปเกิดต่างกันคนที่อุปถากฤาษีที่มักจะไปอยู่ในถ้ำพญานาคก็ได้ไปเกิดเป็นพญานาคคนที่อุปถากฤาษีที่ชอบไปอยู่ในสวนชั้นดาวดึงก็ได้ไปเป็นท้าวสักกะพอมาภายหลังมาเช็คกันว่าเอาเธอไปเกิดที่ไหนโอ้ฉันเกิดเป็นพญานาคโอ้ไม่ดีเลยเอาแล้วเธอไปเกิดที่ไหนฉันไปเกิดเป็นท้าวสักกะโอ้ดีจังเลยก็เลยพากันไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านี่นะคนที่มาเกิดเป็นพญานาคเนี่ยคือท่านพระราหุลในสมัยต่อมาคนที่มาเกิดเป็นท้าวสักกะเนี่ยคือท่านพระรัตปาละในสมัยต่อมาโอเคซึ่งตอนนี้ที่ว่าพอหลังจากที่พบว่าโอ้ยเพื่อนฉันทำไมไปเกิดเป็นพญานาคโอ้ฉันมาเกิดเป็นท้าวสักกะดีกว่านี่ก็เลยชวนกันไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระตรงนี้แล้วพญานาคตนนั้นที่กลายเป็นท่านพระราหุลเนี่ยก็ไปมีศรัทธามีความคล่องอยู่ในภิกษุที่สามเณรรูปหนึ่งที่แบบมีความเก่งกาจมากเลยนั่นคือลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่คงแก่เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาสไตล์เดียวกันคุณใหญ่ท้าวสักกะเทวราชครั้งนั้นตอนนั้นคือท่านพระราตปาลในสมัยต่อมาเนี่ยก็จิตใจไปคล้องอยู่กับภิกษุรูปที่ว่าเป็นผู้ที่บวช ด้วยศรัทธาเป็นผู้ที่บวช ด้วยศรัทธาก็จึงตั้งความปรารถนามาในจุดนั้นโอเคนะต้องมีการตั้งความปรารถนามาก่อนใช่ใช ่ทีนี้ที่พระอาจารย์จะเล่าวันนี้โยมคิดว่าทุกองค์พระภิกษุทุกรูปทุกองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอตทัคคะทั้ง80องค์หรือ80รูปเนี่ยต้องแบบมีศรัทธาทั้งนั้นถึงได้มาบวชจนบรรลุพระนิพพานถูกไหมเจ้าคะทีนี้พระรัตปาระเด่นยังไงเนี่ยอันนี้คิดว่าบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงอยากฟังพระอาจารย์เล่าแล้วล่ะค่ะว ่ าเด่นคือแบบศรัทธามากกว่าคนอื่นเนี่ยมาก ตรงไหน อ่าใช่ใช ่ทีนี้ความเป็นมามีมาอยู่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ว่าท่านจะบวชด้วยศรัทธาแล้วแบบโอ้ยศรัทธามากๆเนี่ยยังไงนะคือในสมัยต่อมาคือต้องการจะเท้าความเกี่ยวกับว่าเคยเกิดมาพร้อมกับท่านพระราหุลใช่ไหมสมัยต่อมาก็เคยเกิดพร้อมกับเป็นพี่น้องกันกับพระเจ้าพิมพิสารนางวิสาขาแล้วก็ตัวท่านพระรัตปาละเนี่ยก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องกันในสมัยพระพุทธเจ้าปุตสะพระพุทธเจ้าปุตสะ อีกองค์หนึ่งนะจ๊ะ ใช่แล้วก็สามคนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็อุปถากพระพุทธเจ้าปุตสะอีกรูปหนึ่งแล้วก็มาจนกระทั่งในสมัยล่าสุดก็คือชาติปัจจุบันนั้นชาติปัจจุบันนั้น มาเกิดในแคว้นกุรุแคว้นกุรุก็คือทางตอนเหนือที่นักวิชาการเขาจะลงความเห็นกันนะว่าหมายถึงบริเวณนิวเดลีในปัจจุบันนิวเดลีในปัจจุบันคือถ้าเราเมืองแคว้นมคธนี่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นคือรัฐยูพีคืออุตรประเทศแล้วก็รัฐพิหารทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยใช่ปัจจุบันประเทศอินเดียทีนี้ไอ้ส่วนที่เป็นแคว้นกุรุเนี่ยก็คืออยู่ในรัฐของกรุงนิวเดลีในแต่ละนั้นทีนี้ตอนที่ท่านได้บวชเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เสด็จไปที่แคว้นกุรุแล้วก็แสดงธรรมตอนแสดงธรรมเนี่ย ก็มีคนมาฟังธรรมมากมายพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรกันโดยใจก็เทศเรื่องอนุบุพิกถาเทศเรื่องอริยสัจสี่ใช่ไหมก็เหมือนเดิมทีนี้พอเทศไปเทศไปเทศไปประชาชนก็ฟังไปเขาก็ได้ข่าวก็มาฟังกันในคราวนั้นเนี่ยกุลบุตรที่ชื่อว่ารัตปาลาเนี่ยก็มาด้วยฟังไปฟังไปเนี่ยก็คิดว่าโอ้คนเรานี่มันจะทำจิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดไว้ดีแล้วเนี่ยเลยยังครองเรือนอยู่เนี่ยมันไม่ได้หรอกเราบวชดีกว่าเราบวชและในแคว้นนั้นเนี่ยนะในนิคมนั้นเนี่ยเขาชื่อว่านิคมของชาวทุลกฏิตะชาวทุลกฏิตะทุกคนเนี่ยก็แบบรู้จักกันเป็นพี่น้องกันไม่เป็นญาติก็เป็นญาติห่างๆอย่างเงี้ยกันหมดเลยทีนี้เขาก็รู้จักกันหมดเนี่ยถ้าสมมติว่านี่คือท่านกุลบุตรรัตปาลานะคิดนะว่านี่ถ้าฉันบอกว่ายกมือขึ้นจะบวชเนี่ยนะแล้วพ่อแม่นี่ก็เป็นคนที่แบบมีเงินมากแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีสมบัติมากนี่ถ้าฉันยกมือขึ้นจะบอกว่าฉันจะบวชเนี่ยคนถึงต้องรู้แน่เราต้องไปบอกพ่อแน่แล้วเขาก็จะต้องห้ามกันแน่ว่าจะไปอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเอาให้คุณอื่นไปกันมาก่อนให้คุณอื่นไปกันมาก่อนคือแบบก็ทำท่าไปครับแล้วก็ย้อนกลับมาหาพระพุทธเจ้าอะแล้วก็ขอบวชโดยที่ไม่ให้คนอื่นเขารู้บวชแล้วก็บวชไปเลยอย่างเงี้ยจะมาตามสิ่งนี้ก็ไม่ได้ละฉันบวชแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นก็คือว่าพระพุทธเจ้าให้พรข้อนี้กับพระเจ้าสุทโธทนาไปแล้วว่าเอาถ้าใครจะบวชนี่ต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อน ใช่ จำได้ไหมในเอพิโซดที่แล้วที่ว่าพระราหุลสามเณรราหุลบวชโอ้ยพระเจ้าสุทโธทนะนี่แบบเดือดร้อนมากว่าจะให้เป็นพระเจ้าจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อเลยทำไมมาให้บวชกันซะโอ้แต่ก็เลยขอบวชในกรณีพระพุทธเจ้าอนุญาตก็เลยทำให้มาลงล็อกกันกับท่านพระรัตปาลาบอกว่าเอาจะอนุญาตบวชได้ถ้าบอกว่ามารดาบิดาให้อนุญาต ให้อนุญาตถึงจะบวชได้ ใช่ใช่ท่านก็เลยบอกยังไม่ได้อนุญาตเลยงั้นเดี๋ยวกลับไปขอก่อนกลับไปขอก่อนแล้วค่อยมาทีนี้กลับไปขอเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ให้คุณใจเขาพูดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยลูกเนี่ยนะหมายถึงนี่แม่พูดนะแม่เนี่ยรักลูกยิ่งกว่าในแก้วตาดวงใจในศัพท์นี้แล้วไหนจะแม้กระทั่งว่ายุงหรือแมลงเนี่ยก็จะไม่ให้ตอมแล้วจะไปให้ไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้กินก็ไม่รู้จะกินอะไรนอนก็ไม่รู้จะนอนที่ไหนโอ้ยไม่ได้ไม่ให้ทนไม่ได้เดี๋ยวหัวใจจะแตกสลายเพราะว่าไม่อนุญาตระหว่างนี้เพราะรักลูกมากก็ขอครั้งที่สองก็ไม่ให้ขอครั้งที่สามก็ไม่ให้ก็เลยพยายามจะบอกลูกว่านี่มือไม่ต้องบวชก็ได้ก็คือว่าครองเรือนนี่แหละแล้วก็ให้ทานไปแล้วก็ประพฤติทำไปมันจะไปมีปัญหาอะไรลูกก็ไม่ต้องบวชเพราะว่าการที่จะมาประพฤติทำให้หมดจดสิ้นเชิงเนี่ยเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วเนี่ยไม่ได้การอยู่ครองเรือนยากมาก ไม่ได้ต้องบวชอย่างเดียวนะจ๊ะคะ ทีนี้ว่าต่อรองกันยังไงก็ไม่ได้คือแพทเทิร์นนี้นะคุณเดินใจเราจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีกันว่าแม่หรืออย่างงั้นต่อรอง7ปีไม่ได้7 6ปี5ปีจน1ปี6เดือนจนเหลือ7วันบางทีก็จะอ่ะ7วันเดี๋ยวอยู่บ้านก่อน7วันแล้วก็ไปบวชก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่กรณีของท่านเนี่ยคือแม่ไม่ให้เลย ไม่ให้เลย ไม่ทำยังไงทีนี้ก็เลยเอาที่นอนมาบอกว่าอาจจะนั่งตรงนี้แหละจะนอนตรงนี้แหละให้เอาตรงเนี้ยเป็นที่ที่ไม่ตายก็เป็นที่ที่เราจะได้บวชเอาที่นั่งตรงเนี้ยเป็นที่ที่ว่าถ้าไม่ได้บวชก็จะตายที่นี่ กินว่างอย่างนี้นะเอาเครื่องลาดมาเอาติตังหรือว่าพื้นนี่แหละปูเสื่อเสร็จปุ๊บเอาถ้าไม่ได้อนุญาตได้รับการบวชที่นี่ก็ที่นี่แหละจะเป็นที่ตายว่างี้แล้วก็ไม่กินข้าว เหมือนเป็นการประท้วงเล็กๆเลยเจ้าค่ะ ไม่กินข้าว ยื่นคำขาด ไม่กินข้าวใช่ด้วยการที่ไม่กินข้าวเรียกไปกินข้าวไม่กินข้าวโอ้ยแม่นี่ก็เดือดร้อนว่าคือพยายามจะพูดว่าทุกอย่างเอางี้บวชตอนแก่ก็ได้ลูกตอนนี้เอาอันนี้ก่อนตอนแก่นี่ก็อาจจะหมายถึงแบบว่า50ปีอะไรเงี้ยนะโอ้ตอนแรกบอกว่า7ปีไม่ได้50ปีเลยคราวนี้ท่านกุลบุตรรัตปาลาเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้คุณหนึ่งใจคือไม่ต่อคำไม่ต่อคำคือถ้าสมมุติว่าจะบวชตอนแก่เช่นสมมุติต่อคำกันเนี่ยเถียงกันว่าอ่ะงั้นอยู่ครองเรือนแล้วปฏิบัติธรรมไปก็ได้ถ้าเราจะบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกแม่คือมันยากมันจะไปนั่นหนีการงานมันเยอะแม่ก็จะบอกงั้นก็บวชตอนแก่ก็ได้บวชตอนแก่มันไม่ได้หรอกแม่มันแก่แล้วจะบวชยังไงแม่ก็จะบอกว่าโอ้นี่ดูที่ท่านพระมหากัสสปะยิ่งบวชตอนแก่ได้แล้วก็ลูกก็จะต่ออีกต่อมันต่อกันไม่จบ เหมือนต่อคำกันนะ ใช่ต่อคำฟันนี่เถียงฟันนี่ก็เถียงฟันนี่ก็เถียงเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบลงกันไม่ได้ยิ่งแตกกันมากขึ้นทำไงท่านทำไงไม่ต่อคำให้คำที่แม่พูดเนี่ยเป็นคำสุดท้ายซะเราไม่ต้องพูดต่ออีกถ้าเราพูดต่ออีกเดี๋ยวเขาจะได้ต่อคือคนบางทีมันหาเรื่องกันนะคุณใหญ่ที่ว่าคนชอบหาเรื่องเนี่ยก็คือพยายามเราจะอธิบายยังไงก็ตามเนี่ยนะเขาก็จะแบบหาเรื่องเรา ภาษาชาวบ้านเรียกว่าต่อปากต่อคำ เออใช่ใช่ใช่คำนี้ถูกต้องต่อปากต่อคำแล้วเขาก็ต่ออยู่เรื่อยเพราะนั้นเราไม่ต้องต่อมันก็จบไงเกิดมาก็ยังพูดอะไรก็พูดไปก็จบ นิ่งซะ นิ่งซะนิ่งซะเป็นอย่างนี้บึ้มเนี่ยก็เลยโอ้ยแม่ก็ไม่รู้จะทำไงเดือดร้อนคุยกับพ่อพ่อนี่มาช่วยกันหน่อยลูกทำไมเป็นอย่างนี้พ่อเกิดมาพูดแต่เทคนิคไม่ต้องต่อปากต่อคำนี่มันดีไงเดือดใจคือไม่กินแล้วก็ไม่พูดอะไรถ้าตรงนี้ถ้าที่นั่งเนี่ยไม่ได้เป็นที่ได้บวชก็จะเป็นที่ตายเวลาก็งวดเข้างวดเข้านะคุณใจ ตัดสินใจแล้วนะ จนวันที่7เนี่ยก็เรียกเพื่อนมาคุยเรียกเพื่อนมาคุยนี่เพื่อนช่วยแบบโน้มน้าวจิตใจหน่อยได้ไหมก็เรียกกล่อมว่านี่ให้แก่ก่อนก็ได้หรืออะไรไงก็ได้เพื่อนนี่ก็ท่านกุลรัฐปาละเนี่ยก็เลยบอกว่านี่ทำไมมาชวนให้ไปเสือไม่ได้บวชอย่างนี้ให้ไม่ได้บวชคือควรจะไปช่วยเกลี้ยกล่อมพ่อแม่ไม่ดีหรือไงยอมให้บวชอย่างนี้นะแล้วถ้าผมว่าไม่ได้บวชเนี่ยตรงนี้จะตายนะฉันมั่นใจมากตรงนี้ฉันจะตายจะตายที่นี่ลูกก็เลยเพื่อนลูกก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยเอางี้แล้วกันถ้าบอกว่าให้บวชไปก่อนเพราะว่าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็สึกมาเองแต่ถ้าได้ไม่ได้บวชเนี่ยตรงนี้จะตายเนี่ยจะไม่ได้เห็นกันอีกอย่างน้อยได้บวชเนี่ยบางทีอาจจะยังได้เจอกันแต่ว่ายังไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชจะได้ตายแล้วถ้าได้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้เด็กก็สึกกลับมาเองหรอกก็ไปเกลี้ยกล่อมแม่ให้ ไป บอก ค่ะ แม่ก็เลยยอมทีนี้แม่ก็เลยให้บวชกันแหละโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรตรงนี้แหละที่ว่าก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าบวชถวายอกบวชถวายอกคำว่าบวชถวายอกเนี่ยหมายความว่าก็จะมีศัพท์ในภาษาบาลีนะคืออุรังทัตวาพุทธศาสนีคือบวชถวายอกในพระพุทธเจ้าอุรังคืออกถ้าจะพูดภาษาไทยก็คือบวชถวายหัวบวชถวายชีวิตอะไรอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาในตรงนี้จึงมีการเริ่มใช้คำนี้ขึ้นมาคือไม่ได้คิดจะสึกคือตายในผ้าเหลือง ค่ะ คือไม่ได้ว่าอย่างพระใหม่บวชตอนนี้คือหรือแม้แต่ตัวพระมหาไปบวชเองตอนบวชใหม่แรกๆก็บวชแล้วคิดว่าฉันจะสึกอีกสัก3เดือน4เดือนนี่ฉันจะไปละใช่แต่ถ้าคนที่เขามั่นใจจริงๆนี่นะเขาบวชนี่เขาไม่คิดว่าจะสึกเข้าใจไหมนี่คือข้อที่หนึ่งบวชไม่ใช่ว่า คือมีศรัทธาแรงกล้าจริงๆที ่ จะบวชในพุทธศาสนานี้โดยไม่สึกเลย แต่คิดว่าจะไม่สึกเลยฉันจะเอาพ้นทุกข์ให้ได้แถมไม่ได้บวชแล้วมีอุปสรรคเข้าใจไหมมีอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบพ่อแม่รักเราไม่รักอยู่แล้วเรารักพ่อแม่ก็รักอยู่แล้วคุณจะทำยังไงคุณจะเอาอะไรจะมาก็มาเป็นเครื่องทดสอบเอามั่นใจไหมเวลาผ่านไป5วัน7วันคุณจะไม่กินข้าวคุณจะเอาที่นั่งตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าไม่ได้อนุญาตได้รับการบวชก็จะเป็นที่ตาย นี่คือแบบว่าตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าฉันจะบวชอุทิศบวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาตรงนี้นะจึงได้บวชขึ้นมาทีนี้มันไม่ได้สุดแค่ตรงนี้คุณตัวใหญ่เพราะว่าไอ้ลักษณะสไตล์ที่เป็นแบบเนี้ยก็มีหลายรูปหลายคนที่กว่าจะได้บวชไม่ได้บวชพ่อแม่ไม่ให้เราต้องอดข้าว7วันจนถึงจะได้อย่างเงี้ยน ะ แม้แต่ว่าพระสุทีนะที่เป็นต้นบัญญัติแห่งศีลปราชิกในข้อที่1ก็ตามท่านก็สไตล์นี้เหมือนกันแต่ว่าคุณวิเศษนี่มันต่างกันตรงนี้นี่จะเล่าให้ฟังต่อไป ที่เหนือกว่าองค์อื่นๆ ใช่ใช่แบบรูปอื่นๆที่บวชแบบเนี้ยต้องอดข้าว7วันพ่อแม่ไม่ให้มีไม่ใช่รูปนี้รูปเดียวแต่รูปนี้โดดเด่นกว่ารูปอื่นๆในอะไรจะพูดต่อไปนี ้ ทีนี้พอบวชแล้วอันนี้ก็จะเป็นสไตล์คุณใจของพระพุทธเจ้าเวลาไปประกาศศาสนาที่ไหนเนี่ยแล้วมีคนบวชพอมีคนบวชคนสุดท้ายนั่นแหละนับไปอีก15วันถึงแม้ว่าถ้านับไปอีก15วันเสร็จว่ามีคนบวชอีกต้องนับไปอีก15วันนับไป15วันเพื่ออะไรเพื่อที่จะเดินทางไปที่อื่นเพื่อที่จะเดินทางไปที่อื่นเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่า YouTube ที่คุณจะแบบส่งไปแล้วก็ถึงทั่วโลกอย่างเงี้ยนะไม่มีเพราะฉะนั้นอาศัยการเดินทางประเทศประเทศประเทศประเทศทีนี้การเดินทางไปเทศสอนเนี่ยก็แน่นอนว่ามีคนที่ศรัทธาแล้วก็ออกบวชทีนี้ถ้าเทศสอนตามกําหนดอาจจะอยู่ที่นี่7วันแล้วจะไปที่อื่นเนี่ยจะทําให้คนที่เขาบวชในวันที่จะเดินทางในวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะแบบงงนิดนึงก็หมายถึงญาติพี่น้องเขาก็จะงงนิดนึงโอ้โหบวชแล้วไปกันเลยเหรอเนี่ยมันทำร้ายจิตใจกันเกินไปอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยแบบอยู่เห็นหน้าหรืออะไรกันสักนิดหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรก็จึง บาทบ้าง อะไรเงี้ยจึงนับไป15วัน15วัน ใช่ค่ะ 15วันก็จึงหลีกไปตามพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าไปเนี่ยก็ตามกันไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็พอหลังจากบวชแล้ว15วันเนี่ยแม่เนี่ยเสียใจมากคิดถึงลูกมากกว่าลูกจะหลังจาก15วันไปแล้วเนี่ยก็ไปอยู่หลีกเล่นบ้างทำอะไรบ้างกว่าจะกลับมาที่บ้านอีกเนี่ยนะ12ปีคุณใจ12ปีกลับมาที่บ้านของตัวเองทำไมถึงนานขนาดนั้นก็เพราะว่าไปพยายามปฏิบัติทำความเพียรต่างๆเพื่อให้บรรลุธรรมคือยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้กลับบ้านคิดว่าอย่างนี้นะท่านมีความคิดว่าอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็บรรลุธรรมทีนี้ว่าในอรรถกถาบางส่วนก็จะมีข้อมูลต่างกันตรงนี้บอกว่าบางทีบรรลุธรรมแล้วภายในไม่กี่วันหลังจากที่บวชหลังจากที่เหลียวจากเมื่อแคว้นกุรุเนี่ยไปแล้วก็บรรลุธรรมในเวลาไม่นานแล้วผ่านไปที่นั่นที่12ปีจึงก็ได้กลับบางที่ก็บอกว่า12ปีแล้วถึงค่อยบรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วถึงค่อยกลับนี่ก็ต่างๆกันอยู่แต่ว่าก็12ปีถึงได้กลับบ้านทีนี้พอกลับบ้านก็ไปยังไงล่ะก็จะคือจำกันไม่ได้แล้วแน่นอนคุณใจเพราะตอนไปเนี่ยก็แบบหนึ่งตอนกลับก็แบบหนึ่งตอนกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็เลยจะไปบิณฑบาตในครอบครัวของตัวเอง ค ือบ้านคนร่ำรวยเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับนิคมนะคุณจะไม่ใช่เป็นบ้านหลังเดียวแต่แบบเข้าไปเนี่ยมันจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรหลายๆอย่างอยู่ด้วยเนี่ยนะก็เข้าไปในคุ้มนั้นในหมู่บ้านนั้นพ่อเนี่ยปกติก็จะมานั่งอยู่หน้าบ้านดูการงานอะไรต่างๆเห็นสมณะหัวโล้นมาไกล ๆ ก็ด้วยความที่แบบคิดแค้นว่าโอ้ยนี่แหละพวกนี้แหละเอาลูกฉันไปบวชพอเห็นพระที่ไหนเนี่ยไม่ได้ศรัทธาเลยด่าก่ อ นด่าก่อนว่าเนี่ยพวกสมณะโล้นเนี่ยเอาลูกคนเดียวของฉันเนี่ยไปบวชเอาพระจะมาที่บ้านใช่ไหมจะมาบิณฑบาตแต่ว่าตัวเองเนี่ยดันด่าก็ไล่หนีก็เหมือนไล่หนีพระองค์นั้นก็ต้องไปทางอื่นปรากฏว่าพระองค์นั้นคือพระรัฐบาลนี่แหละอยู่ตัวเองจำกันไม่ได้ถ้าหนีไปไหนท่านก็เดินจำไม่ได้เพราะว่าล้นแล้วแล้วก็แบบคงจะเปลี่ยนแปลงไปใช่12ปีท่านพระรัฐบาลเนี่ยก็เลยเดินอ้อมไปทางหลังบ้านทางด้านหลังบ้านพอเดินอ้อมไปทางด้านหลังบ้านเนี่ยตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่มีคนใช้เอาขนมบูดมาทิ้งพอดีในจังหวะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอาเขาจะทิ้งขนมบูดเอางั้นแทนที่จะทิ้งในถังขยะเนี่ยก็ทิ้งในบาตรก็แล้วกันอย่างนี้นะ ค ือขนมบูดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะพอฉันได้บ้างบางส่วนบางอะไรบางทีขึ้นลาตรงจุดนั้นจุดนี้เนี่ย ในขณะที่ยื่นบาตรไปเราก็ให้คนใช้ในบ้านเนี่ย คนใช ้เอาขนมบูดๆเนี่ยมาใส่ไว้ในบาตรทิ้งในบาตรของตัวเองนี้คนรับใช้คนนั้นเนี่ยก็คือคนที่เลี้ยงท่านพระราชบาลนี่มาคือมันเป็นแม่นมเลี้ยงมาเนี่ยเห็นหลังมือเห็นหลังเท้ารู้สึกว่านี ่มัน คุ้นเคยอย่างมากมองหน้าเอ้านี่รัฐบาลนั่นเนี่ยเราเลี้ยงมาทำไมเราจะจำไม่ได้บอกอย่างนี้ก็เลยรีบไปบอกคุณแม่รีบไปบอกคุณแม่ของนายรัฐบาลว่านี่มาแล้วเอ้ามาแล้วได้ไงไม่เห็นรู้ข่าวอะไรเลยก็เลยไปบอกพ่อบอกเอ้ยไม่เห็นรู้เรื่องอะไรมาตอนไหนก็เลยรีบนี่พระองค์นั้นไปแล้วก็เลยรีบตามกันไปท่านรัฐบาลหลังจากที่รับบาตรตรงนี้ไปเสร็จก็ไปนั่งที่ศาลาแห่งหนึ่งศาลาประชาคมอะไรเงี้ยนะก็บีไอ้ส่วนที่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปส่วนที่กินได้ก็กินไปพ่อนี่มาถึงนี่คือลูกก็กำลังกินหรือกินเสร็จแล้วนี่แหละมาถึงปุ๊บก็จับบาตรงี้เลยจับงี้เลยแล้วก็ดูว่านี่กินอะไรนี่เอานี่มันขนมบูดๆไปกินได้ไงโอ้ก็เนี่ยไปที่บ้านแล้วจะไปรับบาตรแต่ว่าท่านไล่หนีมาก็เลยไม่ได้ก็เลยเป็นได้ขนมบูดจากนางตาสีนี่แหละ บ้านมา ใช่แต่ว่าวันนี้กินเรียบร้อยแล้วเอาก็คือพ่อพอเห็นอย่างนี้ก็เลยจะนิมนต์ลูกกลับไปใช่แต่ว่าไม่ได้ละคืออิ่มแล้วก็พอแต่ก็พอก็ไม่ได้ไปอีกโอ้ยงั้นก็เอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันก็เอาพรุ่งนี้แล้วกันคือพ่อเนี่ยมีความคิดว่าลูกของเราเนี่ยทำไมมีทรัพย์มากทำไมถึงจะมากินขนมบูดขนมค้างคืนโอ้ยนี่ต้องแบบว่ามีความทุกข์แน่นอนก็เลยนิมนต์ทีนี้พอนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นนี่ท่านนี่ก็แบบทำแผนไว้อย่างดี เจ้าค่ะ ทำแผนไว้อย่างดีเนี่ยหมายความว่าพ่อเนี่ยนะพ่อเอาให้ภรรยา4คนคือภรรยาของท่านพระรัฐบาลตอนก่อนบวชเนี่ยคือเขาก็จับแต่งงานกันแต่เด็กๆบ้างโตแล้วบ้างอะไรบ้างก็มีภรรยา4คนว่าภรรยา4คนบอกว่านี่นะพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวรัฐบาลเราจะมาให้เธอเนี่ยแต่งตัวแบบรัดที่สุดโอเคนะสวยงามที่สุดอาหารอะไรที่เขาชอบเนี่ยเอามาจัดมาเต็มที ่ โอเคนะแล้วก็พ่อนี่ก็ทำแผนไว้โดยการเอาทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดเนี่ยเอานี่เป็นกองเงินก็เอาโลหะเงินเนี่ยนะคือตัวเองแบบร่ำรวยมากเอาโลหะเงินเนี่ยมากองจนท่วมหัวแล้วก็ใหญ่กว่าคนจนกระทั่งคนอยู่ฝั่งนี้มองคนฝั่งนู้นไม่เห็นอีกกองหนึ่งก็เป็นกองทองโลหะทองเนี่ยมากองภาชนะต่างๆอีกกองหนึ่งก็เป็นกองธนบัตรคือรูปียะคือเงินนี่ก็โลหะเงินโลหะทองแล้วก็เงินธนบัตรทรัพย์สินต่างๆโฉนดที่ดินนะเอามากองไม่หมดท่วมไม่หมดสาม เห็นว่ามีทรัพย์มากถูกไหม ใช่ใช่แต่ว่าเอาเสือเอาม่านไปก่อนเอาม่านไปก่อน ยังไม่เห็น คือตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ว่านิมนต์ท่านมาที่บ้านเนี่ยนะไอ้จังหวะที่ว่าพ่อเนี่ยไปดูลูกว่าลูกกินอะไรเนี่ยแล้วทำไมมากินอาหารบูดค้างคืนอย่างนี้เนี่ยท่านกล่าวไว้คำหนึ่งที่น่าสนใจมากคุณใจท่านบอกว่าทำไมพ่อเนี่ยบอกว่าทำไมลูกถึงไม่มาบอกว่าจะมาแล้วจะมากินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยท่านพูดไว้คำหนึ่งบอกว่าคนผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอฝ่ายผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ขอเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ขอท่านขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นที่เกลียดชังของท่านเลยอย่างนี้นะเพราะว่าหลวงพ่อเคยบอกอาตมาคุณใจบอกว่าจะทำให้คนเกลียดเนี่ยไม่ยากขอของที่เขารักเนี่ยอยู่เรื่อย ๆ ก็จะไม่สมมติ เกลียดไปเองนะ ใช่เขาก็จะเกลียดเราไปเองก็คือมาจากตรงนี้แหละมาจากตรงนี้คือคาถาของท่านพระรัฐบาลเป็นข้อมูลตรงนี้ว่าก็เลยไม่ขอไม่ได้บอกอะไรก็เลยเป็นอย่างนี้อ้าวพ่อก็เลยแบบวางแผนจะให้ลูกเสือให้ได้ก็เลยเตรียมการว่าอย่างนี้คือไม่ใช่แค่นั้นเตรียมการเนี่ยก็คือให้ภรรยา4คนแต่งตัวอย่างดีทำอาหารอย่างดีใช่ไหมแล้วก็เอาเงินทองแล้วก็ธนบัตรต่างๆมาทรัพย์สมบัติต่างๆมากองเอาไว้แค่นี้ไม่พอยังจัดพนักงานที่มีกำลังภาษาบาลีเขาใช้คำว่ามัลลามัลลานี่คนปล้ำคนปล้ำนี่คือคนแบบแข็งแรงพวก security guard ที่แบบตัวล่ำๆมีกล้ามเป็นมัดๆอย่างเงี้ยนะจัดคนปล้ำเอาไว้ทั้งหมดจำนวนหนึ่งแล้วก็เตรียมกันบอกว่าเอาแล้วนะเราจะตรงนี้ ให้เมียเนี่ยเอาอาหารให้ก่อนเสร็จแล้วก็โชว์ถ้าผมว่าให้สัญญาณปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยพวกเธอพวกคนปล้ำพวกไอ้ร่างกายกำยำเนี่ยจับเข้าลุมแล้วก็ถอดผ้าเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คือจับศึกเลย ถอดผ้า ถอดผ้าเหล ื องใช่ถอดผ้าเหลืองจับศึกเลยนี่นะทีนี้พอถึงแล้วปึ้งถึงบ้านเนี่ยก็วิงวอนให้ศึกอีกเหมือนกันวิงวอนให้ศึกว่านี่ลูกมาเนี่ยมาถึงปึ้งเนี่ยยังไม่ทันได้ถวายอาหารเลยคุณใจก็บอกก่อนว่าเอาศึกเธอว่าเดี๋ยวดูแลอะไรต่างเปิดกองทรัพย์ให้ดูเปิดม่านนี่นะเห็นกองโลหะทองกองโลหะเงินแล้วก็ทรัพย์สินสมบัติต่าง ๆ เห็นแล้วบอกนี่ลูกมาดูแลตรงนี้เถอะพ่อนี่ก็คงจะแก่แล้วแล้วก็ลูกก็ดูแลไปแล้วก็ค่อยว่ากันอย่างนี้นะลูกก็เลยบอกว่าโอ้พ่อทรัพย์สินสมบัตินี่นี่เป็นของปู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นของปู่ของปู่เนี่ย ทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกพ่อว่าอย่างนี้ลูกก็ใช้เงินพวกนี้ทำบุญแล้วก็อยู่เป็นขนาดจ้ะท่านรัฐบาลก็บอกว่าโอ้พ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ความดีมันปรากฏเนี่ยนะเอางี้แล้วกันพ่อให้ทำตามคำที่ฉันว่าก็คือว่าเอาเงินทั้งหมดเนี่ยใส่เกวียนแล้วก็ไปโยนทิ้งน้ำซะมันจะไม่ต้องทำให้ท่านทุกข์ว่างี้สอนพ่ออีกไงพ่อก็ทำไมมันมาสอนฉันอีกวะนี่วะเพราะว่าทรัพย์เนี่ยท่านรัฐบาลบอกว่าทรัพย์เนี่ยมันจะไม่เกิดความเศร้าโศกความร่ำไรลำพันธ์นะมันจะทำให้ท่านทุกข์นะเพราะนั้นเอาไปทิ้งน้ำเนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องทุกข์วะว่ากว่าจะหามากว่าจะสะสมมาทั้งของปู่ของอะไรจะไม่ให้ทิ้งน้ำได้ไงไปด่านแรกไม่ได้ใช่ไหมท่านรัฐบาลเนี่ยก็เลยถามว่าเอานี่แล้วนิมนต์มาฉันข้าวเนี่ยพูดอะไรเรื่องนี้เอาจะให้ฉันข้าวไหมถ้าไม่ให้ฉันจะได้ไปเอามามามาพวกเหล่านางสนมหมายถึงว่าภรรยาของท่านที่เคยเป็นก็คือในภาษาบาลีเนี่ยเขาจะเป็นเรือบาทปาริจาริกาคือผู้ที่คอยดูแลท่านเนี่ยนะก็ต่างก็แต่งตัวสวยเอาอาหารดีๆอะไรมาให้ท่านรัฐบาลเนี่ยก็ใช้คำพูดในลักษณะที่ว่าแบบเหินห่างมากเหินห่างมากเรียกน้องหญิงอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคำที่แบบเรียกบุคคลทั่วไปไม่ได้ว่าคนที่จะแบบคุ้นเคยกันพวกเราภรรยาอดีตภรรยาท่านเนี่ยก็มีคนโอ้โหทำไมเรียกกันเหินห่างขนาดนี้สงสัยบอกว่าสงสัยว่าคงจะได้ไปเจอนางฟ้าอะไรต่างๆเจอหญิงใหม่แล้วเลยไม่ได้จะมาคิดถึงผู้ฉันอีกพวกนางนี้ก็เลยแบบว่าสลบไปเลยด้วยความเสียใจด้วยความน้อยใจน ี่นะ พอถึงจุดนี้ปึ้งข้าวก็ได้ยุกำลังกินให้เรียบร้อยรอจังหวะพ่อก็เลยให้อาหารละให้อาหารเสร็จปุ๊บจังหวะที่ท่านจะกลับท่านจะกลับนี่ลุกขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพ่อก็เลยให้สัญญาณกับพวกคน พลกำลังทั้งหลาย ใช่คนที่มีกำลังทั้งหลายคนที่เป็น security guard คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนะบอกว่าใส่เลยให้จับถอดผ้าเลยแล้วก็เปลี่ยนผ้าซะจะได้อะไรให้เรียบร้อยทีนี้จังหวะนั้นนี่เองท่านก็เลยกล่าวคาถานี้ขึ้นท่านก็เลยกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าจงมาดูอัตภาพอันวิจิตรคือแสดงธรรมให้ฟังก่อนเนี่ยนะจงมาดูอัตภาพอันวิจิตรที่มีกายเป็นแผลกายเนี่ยคือมีตาหูจมูกลิ้นกายมีทวารทั้ง9มีกระดูก300ท่อนรึงรัดอยู่ด้วยเส้นเอ็น900เส้นฉาบแล้วทาด้วยเนื้อ900ก้อนมีความกระสับกระส่ายเป็นดำริเป็นที่หวังของชนเป็นนั้นมากไม่มีความยั่งยืนกายนี้มีกระดูกหุ้มห่อเอาไว้งามด้วยผ้าเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นของเน่าเป็นของที่ตกแต่งไว้เป็นเหมือนกับบ่วงของนายพรานเราเห็นแล้วเนี่ยเราไม่ติดบ่วงเราจะกินแล้วเราก็หลีกไปพอกล่าวคาถานี้เสร็จปุ๊บท่านก็เหาะหนีไปเลยเหาะหนีไปเลยเหาะหนีไปเสร็จปุ๊บพวกไอ้security guard พวกนี้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เ พอไปเสร็จแล้วก็ไปอยู่ตามภาษาของท่านก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเนี่ยนะก็จากนั้นก็คือผ่านด่านทดสอบตรงนี้แหละ ค่ะ ตรงนี้คือถึงจุดที่ถัดมาในเรื่องราวที่ว่าหลังจากที่ท่านผ่านข้อทดสอบที่กลับมาบ้านแล้วก็มาแสดงธรรมให้ก่อนที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเจ้าโกราพยะให้ฟังนั่นก็จะขอสรุปในเบื้องต้นสักนิดหนึ่งก่อนนะคุณใหญ่ เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นช่วงต้นของทางท่าน พระ ร ั ฐปาระนะเจ้าค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธามากถูกไหมเจ้าคะเป็นหนึ่งในพระที่เป็น80รูปเจตทัคคะนะเจ้าคะ หลังจากนั้นที่พอท่านเหาะจากทางบ้านมาแล้วเนี่ยก็มาลงที ่ห่อนี้มาได้ ใช่ห่อนี้มาแล้วก็มาลงที่พระราชอุทยานของพระเจ้าโกราพยะคือในแว่นกุรุเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่ปกครองก็คือพระเจ้าโกราพยะพระเจ้าโกราพยะเนี่ยก็ให้นายคนที่เขาเฝ้าอุทยานคอยรายงานข่าวอยู่เป็นประจำว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมนี่พอท่านพระราชบัลลังก์นี่ก็มาอยู่ที่นั่นอยู่เป็นประจำเนี่ยนายคนที่เฝ้าอุทยานเนี่ยก็เลยมาแจ้งข่าวรายงานข่าวนี้ให้พระเจ้าโกราพยะทราบพระเจ้าโกราพยะก็ไม่ใช่มาไม่รู้จักพระรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าครอบครัวของท่านเนี่ยก็อุปถัมภ์แว่นแหวนนี้อยู ่ เอ้าบวชแล้วเอารู้จักกันก็เลยจะไปหาไปหาเนี่ยก็ไปฟังเทศฟังธรรมก่อนที่จะไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็ถามธรรมะเกี่ยวกับท่านพระรัฐบาลก่อนว่านี่ทำไมท่านถึงออกบวชก็จะหมายความว่าไม่ใช่ว่าท่านนี่ไม่มีญาติพี่น้องในข้อแรกก่อนก็คือว่าไม่มียังเป็นหนุ่มอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นคนแก่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรจะทำเอาแก่ก่อนนี่นะเอาแก่ก่อนบางคนก็จะบวชแล้วตอนแก่แต่ท่านนี่ยังไม่แก่ก็จะหมายทำไมถึงบวชข้อที่สองบางคนเนี่ยก็จะเจ็บไข้บวชเช่นบางคนแบบไม่มีความเจ็บไข้อ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็บวชจ้ ะ แต่ว่าท่านนี้ก็ยังไม่ได้เจ็บไข้แล้วจะบวชทำไมแล้วข้อที่สามเนี่ยบางคนก็ไม่รู้จะทำอะไรกินไม่มีอาชีพไม่มีความรู้ความเรียนทรัพย์สมบัติไม่มีก็เลยไม่รู้จะทำไมก็เลยบวชแต่ท่านนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือครอบครัวก็ร่ำรวยมหาศาลมีงานทำเป็นผู้ที่ดูแลรัฐด้วยทำไมถึงจะมาบวชแล้วข้อที่สี่เนี่ยคนในแว่นแคว้นนี้ที่ไม่ได้เป็นญาติของท่านนี่ก็ไม่มีเลยทุกคนก็เป็นญาติยังมีความรักความที่จะดูแลกันอยู่เงี้ยผูกพันกันแล้วทำไมบางคนเนี่ยญาติตายบางคนเงินหายบางคนเจ็บไข้ชราแล้วถึงมาบวชแต่ท่านทำไมถึงไม่ได้เป็นอย่างนี้ทำไมถึงมาบวชว่าอย่างนี ้ คือหนึ่งนะชราใช่ไหมเจ็บไข้เสื่อมสมบัติแล้วก็เสื่อมญาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าจะพูดก็คือเป็นเทวทูต มาเตือนถูกไหมใช ่ใช่แต่ว่าท่านไม่มีเลยเข้าใจไห ม ท่านไม่ได้มีเทวทูตตัวเองก็ยังไม่แก่เจ็บไข้ก็ยังไม่เจ็บไข้เสื่อมทรัพย์ก็ยังไม่เสื่อมทรัพย์แล้วก็เสื่อมญาติก็ยังไม่เสื่อมญาติคือเทวทูตเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองต้องโดนเองแต่ว่าเราเห็นแล้วคือท่านเนี่ยเห็นแล้วว่าโลกเนี่ยชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกนี้ชรานำไปไม่ยั่งยืนตัวเองจึงยังไม่แก่แต่ก็ยังบวชได ้ สองโลกเนี่ยไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี่คือหัวข้อที่ท่านยกขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าธรรมมุตเทศเป็นจุดเดียวเลยที่มีมาในพระไตรปิฎกอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าธรรมบุญเทศคือหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้น4อย่างทำให้ท่านเนี่ยออกบวชได้คนที่ยังเป็นหนุ่มออกบวชได้คนที่ยังไม่เจ็บไข้ยังมีเงินทองอยู่ออกบวชได้เพราะว่าพิจารณาใน4ข้อนี้ประเด็นข้อแรกก็คือโรคชราอันนำไปไม่ยั่งยืนข้อที่2โรคไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อที่3คือโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปข้อที่4นี้โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาสี่ข้อเราไล่กันไปทีละข้อนะคุณเดชเพราะว่าตรงนี้เป็นเนื้อหาธรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีเฉพาะมาในเรื่องของท่านพระรัตปาละทีนี้ท่านก็เลยอธิบายบอกว่าในข้อแรกโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนที่พระเจ้าโกราพยะนี่ยกตัวอย่างของพระเจ้าโกราพยะที่ว่าตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ขึ้นครองราชใหม่ๆอายุ20กว่าขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ย ก็ยังมีความเชี่ยวชาญในการบังคับช้างบังคับม้าใช้อาวุธยิงธนูมีพละกำลังอะไรต่างๆมากมายเข้าสู่ศึกสงครามเนี่ยมันมีความฮึกเหิมอะไรต่างๆมากนั่นคือตอนเป็นหนุ่มนะพระเจ้ากุรัพยาก็บอกว่าใช่โอ้ตอนเป็นหนุ่มนี่อะไรมันไม่เมื่อยเลยมันสบายมากๆเลยยังคิดว่าจะเป็นเทวดาเหาะได้ไม่มีใครจะมาเสมอเราเข้าสู่ศึกสงครามอะไรก็ฮึกเหิมมากแล้วตอนนี้เป็นไงท่านรัฐบาลถามโอ้ยตอนนี้มัน80กว่าแล้วพระเจ้ากุรัพยานะ80กว่าแล้วเอาว่าแค่ว่าจะก้าวเท้าไปเนี่ยจะก้าวไปนี่มันวุดก้าวไปอย่างนั้นมันไม่ได้จะอยู่ที่แล้วคือมือและเท้าเนี่ยก็มีสามเรียกมือและเท้าเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามอำนาจของตนยังไม่ต้องพูดถึงว่าตอนกลางคืนลุกขึ้นห้องน้ำวันละกี่รอบก็จะเป็นคนที่อายุมากนี่นะบางทีต้องลุกขึ้นห้องน้ำตอนกลางคืนสมัยตอนเป็นหนุ่มนี่นอน8ชั่วโมงรวดไม่ได้ต้องตื่นเลยเดี๋ยวพอแกอายุมากขึ้น 2-3 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวไม่ได้ตื่นอีกละห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็นอนไม่หลับมันต้องมีอาการอะไรหนึ่งนี่คือเพราะว่าความแก่นี่แหละ มาคุกคามแล้ว ใช่นี่คือโรคอันชรานำไปไม่ยั่งยืนทำให้ผู้ที่รู้ที่เห็นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้เห็นในข้อนี้ท่านจึงแสดงธรรมไว้ในข้อนี้ไว้เรารู้เห็นข้อนี้เราก็จึงบวชไม่ได้ว่าจะมาคิดรอให้ตัวเองแก่ซะก่อนนี่นะนี่คือโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนในข้อที่สองที่บอกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนท่านก็เลยบอกกับท่านพระเจ้ากุรัพยาบอกว่าเอาอย่างตัวมหาปิฏเนี่ยพระเจ้ากุรัพยาเนี่ยนะสั่งการได้หมดถูกไหมอะไรที่อยู่ในแว่นแคว้นกุรุเนี่ยสั่งได้หมดคนนี้ให้อยู่ที่นั่นคนนี้อยู่ที่นี่เอาต้นไม้นี้มาเอาทรัพยากรนี้ไปคนนี้เก็บเบี้ยที่นี้เก็บสวยนี้สร้างได้หมดสร้างได้หมดแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะไปสั่งนอกแคว้นได้ไหมไม่ได้ต่อให้ในแคว้นแล้วมีครั้งไหนที่ว่าป่วยไหมมีนะพระเจ้ากุรัพยามีครั้งหนึ่งป่วยมากจนขนาดถึงว่าจวนจะสวรรคตจะสิ้นพระชนม์แล้วจะสวรรคตละญาติมีพี่น้องนี่ก็มาห้อมล้อมไปหมดเลยห้อมล้อมไปหมดเลยอยู่ที่ข้างเตียงที่คิดว่าตัวเตียงเนี้ยฉันจะตายละฉันจะไม่ลุกขึ้นอีกจะเป็นเตียงที่จะตายแล้วก็ปวดมากปวดหัวปวดอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเป็นโรคก็เลยพระรัฐบาลเนี่ยก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยสามารถสั่งทุกขเวทนาได้ไหมว่าเนี่ยญาติมีพี่น้องอำมาตย์อะไรต่างๆนี่นะใครที่รักฉันมากที่สุดเนี่ยเอาความปวดไปสัก 10% แล้วกันใครรักน้อยหน่อยเอา 5% พอแบ่งกันไปแบ่งกันไปให้ฉันบรรเทาความปวดสักหน่อยนึงเงียบ ได้ไหม ถูกไหมใช่ป่ะเงียบเลยคือไม่มีใครจะรับได้ต่อให้เขายกมือว่าให้ผม 100% เลยก็ได้ผมรักท่านมากก็ยังให้ไม่ได้ ก็เอามาไม่ได้ เข้าใจมั้ยนี่คือ3อย่างคุณเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแม่ช่วยลูกไม่ได้คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแม่เนี่ยจะมาบอกว่าลูกอย่าเจ็บเลยให้แม่เจ็บแทนหรือลูกจะมาบอกว่าแม่อย่าเจ็บเลยให้ลูกเจ็บแทนไม่ได้ เจ้าค่ะไม่ได้ หรือแก่ก็เหมือนกันหรือตายก็เหมือนกันลูกตายแทนแม่เถอะแม่จะตายแม่จะไม่ตายมันไม่ได้ลูกตายแม่ก็ต้องตายอยู่ดีหรือแม่ตายลูกก็ต้องตายอยู่ดีไม่ใช่ว่าจะมาเอาแทนกันแล้วอีกคนหนึ่งจะไม่เป็นมันไม่ได้ไม่มีการต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเห็นไหมถึงเวลาที่ความตายจะมาเนี่ยดูอย่างคนที่แบบไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในโลกเราเนี่ยนะคุณมีกองทัพคุณมีกองช้างคุณมีอะไรก็ตามเนี่ยทรัพย์สินสมบัติเนี่ยแต่พอถึงความตายจะมาถึงเนี่ยเขาห้ามไม่ได้เข้าใจไหมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหยุดไม่ได้คุณอย่าเพิ่งมาไม่ได้กองทัพหยุดไม่ได้จะเอาเงินยัดก่อนพญามัจจุราชอย่าเพิ่งเมาชีวิตไปไม่ได้ ใช่ค่ะ คือเนี่ยจึงไม่ใหญ่จริงนี่แล้วนี่ไม่แกล้ง เอาชนะความตายไม่ได้ ความเจ็บด้วยความตายด้วยใช่ ค่ะ นี่คือจึงเป็นข้อที่สองที่ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนสั่งไม่ได้เงินทองก็ไม่ได้ดูอย่างเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9อย่างเงี้ยหมอดีที่สุดเด็กคุณใจก็หามารักษาอย่างเงี้ยนะหรือว่า ยาดีที่สุดเขาหามาใส่เห็นไหมเครื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ถึงมีพร้อมหมดก็ยังห้ามไม่ได้ใ ช่ค ่ะหรืออย่างกรณีของหลวงตามหาบัวเนี่ยอันนี้เรามาทราบในห้องที่ท่านนอนอยู่เนี่ยหมอเนี่ยคือพยาบาลไม่มีที่ยืนไปอยู่ข้างนอกมีแต่หมอเต็มไปหมดแล้วก็พระแล้วก็หลายๆคนอยู่ทีนี้ว่าถึงขนาดนั้นก็ตามเนี่ยก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลาไปก็คือต้องไปนี่นะนี่คือความตายใช่ไหมยังมีความเจ็บด้วยยังมีความแก่ด้วยนี่นะแก่คือภัย3อย่างที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ปกติอาจจะคิดว่าเจอสัตว์ร้ายสิหรือว่าภัยธรรมชาติสิหรือว่าไฟไหม้สิอย่างไฟไหม้สลัมคลองเตยเมื่อสักกี่ปีแล้วคุณใจ30กว่าปีก่อนโอ้โหแบบเพลิงนี่แบบเต็มไปหมดเลยนี่นะคิดว่าจะเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้หรือว่าเจอสัตว์ร้ายเนี่ยบางทีหรือว่าแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมอย่างเงี้ยบางทีเราจะคิดว่านี่เป็นภัยที่แบบแม่ไปทางลูกไปทางช่วยกันไม่ได้แต่จริงๆบางครั้งเช่นเจอสัตว์ร้ายยังช่วยได้ใช่บางครั้งยังช่วยกันได้แต่ภัยคือที่ช่วยกันไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นเราไม่เป็นใหญ ่ แล้วต้านทานก็ไม่ได้นี่คือในข้อที่สองคือในข้อที่สองในข้อที่สามที่บอกว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปในข้อนี้เนี่ยก็อธิบายถึงบอกว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่พระเจ้ากุรพยามีเนี่ยนะไปเปิดคลังหลวงดูนี่อันนี้เป็นของตัวพระองค์เองที่เก็บสะสมมาในชาตินี้ใช่ไหมและอันนี้เป็นของใครของพ่ออันนั้นเป็นของใครของปู่เอาแล้วท่านเหล่านั้นไปไหนไปแล้วเอาแล้วทำไมไม่เอานี่ไปด้วยเอาไปไม่ได้ก็ทิ้งไว้ให้ทิ้งไว้ให้แล้วอันนี้แหละจะเอาไปได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องทิ้งไว้ให้ลูกต่อเข้าใจไหมเอาแล้วนี่ถึงว่าเป็นของตัวไหมไม่ได้แต่จำต้องละสิ่งทั้งปวงไปไม่ว่าจะเป็นการมกุลทั้งห้าอะไรต่างสมบัติเนี่ยจะต้องปกครองไว้เนี่ยไม่มีถึงเวลาตายแล้วก็ไปก็ต้องไปนี่คือในข้อที่สามส่วนในข้อที่4ก็บอกว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาว่างี้ลักษณะของตัณหาในคุณใจพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหมือนกับหม้อภาชนะที่มันไม่มีก้นเนี่ยมันแบบวูบลงไปเลยวูบลงไปเลยคือแบบคุณใจไงมันก็ไม่เต็ ม ใช่ไงไม่เต็มตัณหาเนี่ยนะอย่างเช่นลดยกตัวอย่างกรณีของพระเจ้าโกฬพยัพพระเจ้ากรพยาเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ใช่มันก็ต้องแบบว่าปกครองขยายดินแดนอะไรเงี้ยนะตอนที่หนุ่มนี่ก็แบบเที่ยวรอบนั่นนี่ทีนี้ถ้าบอกว่ามีมหาหมากคือสมมติครองดินแดนจนกระทั่งถึงมหาสมุทรขอบมหาสมุทรทั้ง4ด้านเลยด้านนี้ก็มหาสมุทรด้านนั้นก็มหาสมุทรด้านเหนือนี่ก็เป็นภูเขาแล้วไปต่อไม่ได้จนกระทั่งครอบครองดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาขึ้นเรือไปสุดแล้วเนี่ยนะก็ต้องประกอบเรือต้องมีทักษะในการเดินเรือไปจนถึงดินแดนที่ข้ามมหาสมุทรไปแล้วเนี่ย ข่าวการข่าวเขารายงานมาบอกว่าโอ้ดินแดนนี่นะมีทั้งแร่ธาตุทั้งอาหารทั้งทรัพยากรทั้งแหล่งต่างเต็มไปหมดเลยแล้วผู้ปกครองรัฐนั้นเนี่ยก็อ่อนแอด้วยไม่ได้มีกำลังอะไรมากเลย ถ้าเราแต่งทัพไปแค่นี้เนี่ยเราจะเอาได้แน่นอนก็ว่าอย่างนี้มาทางนู้นทางนู้นเนี่ยพอพระองค์ได้ข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยพระองค์จะทำยังไงพระเจ้าโกฬพยัพเอ้าถ้ารู้ขนาดนี้เราแต่งทัพเรามีอยู่ว่าจะได้เท่านี้ได้เราก็ต้องไปเอาสิจะไปอยู่เฉยได้ไงก็ต้องไปเอาน ี่ นะคือไม่พอดินแดนที่ขนาดว่าจรดมหาสมุทรทั้งสี่แล้วเนี่ยยังไม่พอแล้วคิดดูนะอย่างกรณีว่าถ้าคนที่เขามั่งมีร่ำรวยมากๆเนี่ยเขานอนเตียงเนี่ยนะคุณใจเขาเตียงแบบหนาสูงด้วยแล้วก็มีหมอนแดงสองข้างมีคนติดแอร์ลมพัดอะไรอย่างดีเนี่ยที่นอนนุ่มๆ นะคุณใจก็นอนไม่หลับนอนไม่สบายเพราะอะไรเฮ้ยถ้าต้องมานอนตะแคงข้างนี้คิดว่าเราจะเอาแต่งทับนี่จะเอาใครไปบ้างนอนไม่หลับคืนนั้นนอนตะแคงข้างนี้เอ้หรือเราจะไปเองดีอย่างเงี้ยนะนอนไม่หลับแล้วคืนนั้นแล้วถ้าผมว่าเขาลบมาอย่างนี้เราจะลบยังไงเนี่ยด้วยอำนาจของราคะโทสะเนี่ยหรือโมหะก็ตาม ที่นอนนุ่มๆเนี่ยมันก็กลายเป็นนอนไม่สบายก็จะไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัณหาตัณหาวิชาเนี่ยเป็นรากของกิเลสรากของกิเลสที่ทำให้พอจิตใจเนี่ยมีความอยากความอยากขึ้นปุ๊บมันก็เป็นราคะออกมาม ีความโกรธขึ้นมีความร้อนขึ้นเป็นโทสะออกมามีความมืดขึ้นก็เป็นโมหะขึ้นมาด้วยราคะโทสะโมหะเสียดแทงจิตใจเนี่ยเตียงนุ่มๆ มันก็นอนไม่หลับเข้าใจไหมลมพัดเย็นๆมันก็กลายเป็นเร่าร้อนอยู่ในใจ ใช่ค่ะ นี่แหละคือโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นงี้ ใช่ค่ะ นี่ทำให้พอท่านเนี่ยหมายถึงท่านพระสัพพาระเนี่ยรู้ในสี่ข้อนี้คือธรรมมุตเทศสี่ข้อนี้อุ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาในความที่ว่าจะอยู่ครองเรือนแล้วก็จะทำจิตให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนสังที่เขาขัดไว้แล้วเนี่ยไม่ได้เลยคุณยังคิดดูนะใน4ข้อนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมารู้หลังจากบวชคือรู้ตั้งแต่ก่อนบวชเพราะฉะนั้นปัญญาของท่านนี่แบบฉลาดล้ำ ใช่ค่ะ เห็นไหมที่ว่าตัดสินใจว่าฉันจะบวชอุทิศชีวิตในพระศาสนาอย่างเงี้ยรังตัตวาพุทธศาสนาเนี่ยก็เพราะว่าต้องได้รู้ใน4ข้อนี้จากการที่ฟังธรรมเรื่องอนุปปิกถาเรื่องอริยสัจ4นี่แหละ จ้าค่ะ แล้วตัณหานี่นะคุณใจ อยากได้แบบอยากได้บวชคืออยากบวชมากๆ ใช่ใช่เพื่อที่จะพ้นทุกข์ ชีวิตถวายหัวเลย ใช่เพื่อที่จะพ้นทุกข์ในข้อนี้แล้วก็พรรณนาโทษของทรัพย์พรรณนาโทษของตัณหาเนี่ยไวมากคือตัณหาเนี่ยก้นมันไม่เต็มคือมันพร่องอยู่เป็นนิดสมมติเราอยากได้อย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคุณจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเราอยากได้กระเป๋าอย่างเงี้ยนะกูไม่ซื้อกระเป๋ากูซื้อรถหรือซื้อรองเท้าอย่างเงี้ยใช่ยุคพอเราซื้อมาได้เสร็จปุ๊บไอ้มันทุเลาลงมันคือความอยากที่จะได้อย่างนั้นเนี่ยมันหมดลงละแต่เดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาอีกเนี่ยนะเราก็ยังอยากได้อีกเนี่ยหรือมันเก่าแล้วเราก็ต้องได้ซื้อใหม่อีกอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมมีต้องมีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่มันไม่จบสักที เกิดมาแต่ถ้าคือ ผมไม่เต็มขึ้นด้วยถ้าทำด้วยอำนาจของตัณหานะมันต่อไม่เต็มแต่ถ้าด้วยเหตุปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยเช่นว่าเอานี้หมดเราก็ต้องซื้อมาใช้เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยจำเป็นเนี่ยไอ้ความจำเป็นตรงเนี้ยมันก็จะต่างกันหลักการคิดอะไรต่างๆมันจะต่างกันกับความที่ว่าเราตัดสินใจด้วยอำนาจของตัณหา ค ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็จะมีความละเอียดลงไปในเรื่องของแง่มุมการใช้ชีวิตแง่มุมการปฏิบัติต่อไปอันนี้คือเรื่องราวของท่านพระรัตนบาลด้วยความเป็นตรงนี้แหละคุณดวงใจทำให้ท่านเนี่ยมีความเหนือมีความเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆในความที่เป็นผู้ที่บวชด้วยศรัทธาภิกษุรูปอื่นที่บวชด้วยศรัทธาลักษณะแบบนี้มีไหมมีบางรูปก็ไม่ได้บรรลุธรรมเช่นพระสุทธินะบางรูปก็บรรลุธรรมอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงธรรมที่แบบละเอียดเรียบร้อยปานี้อย่างเงี้ยนะบางรูปก็แสดงธรรมนิดหน่อยหรือว่าบวชจากคนละแบบคนตระกูลคนละแบบอย่างกรณีของท่านนี่คือบวชจากตระกูลที่เป็นเศรษฐีคือเหมือนก็จะเป็นเจ้าแล้วด้วยแต่ว่ายังเป็นลักษณะที่ว่าดูแลรัฐะคือถึงได้ชื่อว่าท่านพระรัฐบาลแบบนี้คือเรื่องของท่านพระรัฐบาลที่มีความเลิศในความเป็นผู้ที่บวชด้วยศรัทธา เจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงธรรมของท่านเมื่อสักครู่นี้ให้กับทางพระเจ้ากุรคยะใช่ไหมเจ้าคะพระเจ้าได้ฟังเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนธรรมะที่อากาลิโกจริงๆพอมาถึงในเวลานี้เนี่ยคือเป็นจริงตลอดเลยที่ว่าในสี่ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกเราเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆและถ้าใครหลงไปในนั้นนะเจ้าค่ะก็ยังเป็นสิ่งที่อย่างคนส่วนใหญ่ยังไม่หลุดพ้นเอาว่าอย่างนั้นละกันแต่ว่าท่านเนี่ยมองเห็นศรัทธาแล้วก็มองเห็นจริงๆว่าควรทางที่จะหลุดพ้นเหมือนสังที่ขัดอย่างดีแล้วเนี่ยต้องบวชอย่างเดียวแบบบวชถวายอกบวชถวายหัวเลยแล้วก็มีการเทศที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ด้วยถูกไหมเจ้าคะ ใช่ๆจุดนี้แหละแล้วก็คือท่านไม่ใช่แค่นั้นยังผ่านการทดสอบที่ว่าพ่อท่านเนี่ยโหจะจับศึกกันเลยทีเดียว เจ้าค่ะ จะจับศึกกันเลยเดี๋ยวตั้งไว้3ด่านอย่างเงี้ยด่านทรัพย์สินมาล่อจะว่ายังไงด่านความสวยงามมาล่อจะว่ายังไงด่านจะใช้กำลัง สตรีมาล่อ ท่านจะรอดไหมด้วยฤทธิ์นะนี่แสดงว่าต้องมีฤทธิ์ในการที่จะเหาะได้ถึงจะหนีมาได ้ ก็ผ่านมาได้หมด แล้วเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านเนี่ยสามารถที่จะมา ชี้แจงแสดงธรรมอย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าบางองค์ก็ไม่ได้ว่ามีการแสดงธรรมอะไรที่ว่าเป็นโดดเด่นให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แบบนี้ถึงความสำคัญคุณค่าของการที่ได้บวชในพุทธศาสนาถูกไหมเจ้าคะก็ยอมจะสรุปแบบนี ้ใช่แล้วก็คำสอนของท่านที่อยู่ในเทระคาถาแล้วก็มีหลายอย่างจะมีอยู่ประมาณสักหน้ากระดาษหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะพูดถึงเรื่องโทษของกามพูดถึงเรื่องของโทษตัณหาแล้วก็มีรายละเอียดของธรรมุเทศที่บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เสื่อมญาติมาบวชบวชแล้วนี่ก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปรงบาลักลงได้ก็บรรลุธรรมขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านพระรัฐบาลเจริญบัตร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นองค์ภิกษุที่หนึ่งใน80รูปที่เป็นเอตัคคะถูกไหมเจ้าคะก็มาถึงพระรัฐบาล ใช่อันนี้คือ พระรัฐปาราร ัฐปาระอันนี้ก็เราอยู่ในข้อ210ในข้อ210ในหมวดที่ชื่อว่าเอตัคคะวรรคในข้อ210ใช่ไหมในหมวดเอตัคคะวรรคอยู่ในคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตอยู่ในคัมภีร์อังคุตรนิกายซึ่งอยู่ในคัมภีร์สุตตันตปิฎกในพระไตรปิฎกตรงนี้นะ ใน สัปดาห์หน้าเอพิโซดต่อไปก็จะนำเรื่องของภิกษุรูปต่อไปในข้อที่211ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อ เป็นองค์ไหนนั้นก็ตามรับฟังหรือรับชมกันไลฟ์ในวันศุกร์นะคะคือวันศุกร์แล้วก็มาฟังซ้ำกันในเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาน่าเสียดายมากเลยก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ได้ทักทายเข้ามาในรายการไลฟ์สดของเราในค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านธรรมสวัสดีมีแต่สิ่งที่เป็นสุขใจสุขกายแล้วก็ได้พบทางที่ดีที่ดีงามมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองกันทุกท่านช่วยกันแชร์เยอะๆสำหรับรายการธรรมรับรุ่นช่วงธรรมสักชาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอนำญาติโยมเจ้าขาพระเจ้าขากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนไถ่โศกเพียงแค่นี้นะเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าขา